گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 281. آهنگی که به سمع خواهد رسید از هنرمند فقید درویش خان است و ترانه آمیخته به آن از شادروان بهار. دهد بر دشمن دامن از دست غمت، دامن از دست غمت، غرق به خون خواهم کرد. راز دل را دگر از پرده برون خواهم کرد. یا خدای من دامن از دست غمت غرق به خون خواهم کرد. راز دل را دیگر از پرده برون خواهم کرد جان یار. همچو شمعی که به پروانه حکایت ها گفت، همچو شمعی که به پروانه حکایت ها گفت. عالمی با خبر از سوز درون خواهم کرد جا جای ما گر نبود در دل جانان غم نیست یا صحرای جنون خواهم کرد. جای ما گر نبود در دل جانان غم نیست و خانه اندر دل صحرای جنون خواهم کرد یا رو جا خانه اندر دل صحرای جنون خواهم هجر تو دارم ای دوست، با وصال لب میگون تو چون خواهم کرد. گر سخن بیش کنی باد فزون خواهم کرد. Oh. نشد یک لحظه از یادت جدا دل. زهی دل، آفرین دل، مرحبا دل. از عزیزی فقید جامی بلورین به یادگار دارم که همواره با بهترین گلها دمساز و جدارهای منقوش به تراش ظریف از نرگس و سوسنش چون پرده شفاف میادگاه انعکاس و تجسم بگذشته هاست. بگذشته دلپذیر که با همه حلاوتش منتهی به تلخی لحظات وداع است، آن هم وداعی که برای همیشه بود. روزی به هنگام بهار، روزی همزمان با روز وداع، با شکوفه زینتش دادم و از این که بیاد او چنین آرایشی پدید آمده به پایش نشستم و مانند همیشه نگاه را سوی جام و روی دل به جانب او کردم. تماشایی بس دلنواز و شیوا بود. شکوفه ها سر بر سر هم نهاده و گویی از نگاه حسرت بار من به هم رازها می گفتند که ناگاه شاخه بلند و سراسر پوشیده از شکوفه بر جام گران آمد و واژگونش ساخت. جام بلورین لب بر آیینه نهاد و خراشی ناچیز برداشت. شبانگاه شکوفه ها افسرده دیدم. دامنه خراش آهسته در خاموشی و انزوا چون سپید مویی تا به پایش روان گشته و جام زیبا را از آب تهی کرده بود. بلورین جام من شکسته بود. دل نیز چنین است و گاه اندک گفتاری نابهنگام آزردهش می کند و می خراشد. این خراش سرآغاز شکستنی است که جز پژمردگی گلهای محبت فرجامی ندارد. از نگاهی بر دل نازک نشیند خارها، از نگاهی بر دل نازک نشیند خارها، خاطر آینه را آهی مکدر می کند. نشد یک لحظه از یادت جدا دل، زهی دل، آفرین دل، مرحبا دل. به چشمانت مرا دل مبتلا کرد، فلاکت دل، مصیبت دل، بلا دل. بشد خاک و ز کویت بر نخیزد، زهی ثابت قدم دل، با وفا دل. سینه مرا غیر تو هم خانه کسی نیست، در سینه مرا غیر تو هم خانه کسی نیست، ور هست به غیر از دل دیوانه کسی نیست. زلفت به در دل چه نشسته است چو دل رفت، زلفت به در دل چه نشسته است چو دل رفت. این حلقه زدن چیست چو در خانه کسی نیست؟ دل و جان به هم در تو پیوستند، دل و جان به هم در تو پیوستند، چرا هر یکی را جدا سوختی؟ Thank you. امشد از غیرت دلم در بر من جوشد از غیرت دلم در بر من گلهایی که نثار شد از برنامه شماره 281 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم پروین و آقایان فاخته‌ای، عبادی، محجوبی و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه بیات زند از درویش خان، ترانه از بهار، اشعار از نعمت و روشن کردستانی. گوینده آذردخت پژوهش.